graden. En voor de verkeersinformatie naar de ANWB, Dennis Mooij. Er staan nog 30 files. De meeste leveren echter niet meer dan 5 à 10 minuten vertraging op. Er zijn een paar uitzonderingen nog. De A2 van Eindhoven naar Utrecht. Nog steeds aansluiten over 13 kilometer tussen Bokstel en knooppunt Empel. Kost je een half uur extra. Er is namelijk een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Ook een half uur vertraging door een ongeluk op de A9 naar Alkmaar. Tussen Aalsmeer en knooppunt Raasdorp staat 6 kilometer. 2 rijstroken zijn hier afgesloten. A58 Breda-Eindhoven tussen knooppunt De Paars en Oorschot. 25 minuten extra. En je hebt nog een kwartier extra nodig op de A59, Zierikzee Den Bosch tussen Vlijmen en knooppunt Empel. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Hans van der Steeg. Hele goedenavond, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Het zal u niet, voor u niet meer nieuw zijn, maar om alle coronamaatregelen af te kunnen komen, moet de vaccinatiegraad namelijk zo hoog mogelijk zijn. Maar wat heel bepalend zal zijn voor wanneer we echt van alle maatregelen af zouden kunnen, is een paar dingen. Eén is de vaccinatiegraad, niet alleen de hoogte ervan, maar ook de homogeniteit ervan. Ja, maar nu het aantal coronabesmettingen in Nederland weer toeneemt, vooral in gebieden met lage vaccinatiegraden, rijst de vraag: moeten we lokale maatregelen invoeren om de bevolking, bijvoorbeeld in de Bijbelbelt, toch te beschermen? Over een kwartier een debat daarover. Maar eerst, dit is de dag van de drukste ochtendspits sinds het uitbreken van de coronapandemie. Op het hoogtepunt, rond 8:30, stond er 759 kilometer file. De topdrukte werd veroorzaakt door de regen en doordat steeds meer mensen weer met de auto naar hun werk gaan. Ja, en de file naar kantoor dus. Net hoorden we ook nog dat er 30 files stonden. Ook al heeft een groot deel van werkend Nederland in de coronacrisis kennis gemaakt met thuiswerken en wil een deel dat ook blijven doen. Toch spelen werkgevers daar onvoldoende op in. Dat staat in een onderzoek dat de coalitie Anders Reizen liet uitvoeren door bureau INO Research. Vanaf de keukentafel, in de kantoortuin of toch wel een hybride vorm, hoe gaan we nou werken na die coronapandemie? Daar ga ik over praten met organisatiepsycholoog Kilian Wawoe, Leonie Gorissen. Zij werkt bij een bedrijf waar thuiswerken min of meer de standaard is geworden. En Hugo Hoepemans, directeur van de coalitie Anders Reizen. Hartelijk welkom allemaal, goedenavond. Meneer Hoepemans, om met u te beginnen. U liet dat onderzoek uitvoeren door INO Research. Wat waren nu voor u de opvallendste resultaten uit dat onderzoek? Nou, wat voor ons de meest interessante resultaten waren, is dat werknemers willen gewoon structureel blijven thuiswerken en minder en duurzamer reizen. Hmm. Maar voelen zich ook weer teruggezogen naar kantoor door het controlespook. Dus niet het filespook, is het controlespook. En de tweede is dat we zien dat veel werkgevers nog geen thuiswerkbeleid hebben afgegeven. Dus spelregels bij medewerkers bekend dat hoe ze kunnen thuiswerken. En een derde zien we bij de teammanager veel onzekerheid. Okay. Dus de top wil veel vrijheid geven. De medewerkers wil ik graag, maar het komt allemaal samen bij die teammanager. Oké, dat is heel wat. U zegt, daar wordt dus mee geworsteld. Wat is wat u betreft het voordeel van thuiswerken eigenlijk voor werknemers? Medewerkers in ons onderzoek geven aan dat ze hiermee beter de werk-privébalans kunnen regelen. Minder reistijd. En je ziet dat beter het werk kunnen uitvoeren. Dus hoe groter een organisatie, hoe meer thuiswerk bijvoorbeeld voor concentratie wordt gebruikt. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat er voor minder stress zorgt. Organisatiepsycholoog Kilian Wawoe, goedenavond ook. Kijk, daar gaat de telefoon nog over van meneer Wawoe. Die staat of nog in de file of komt net uit de file. Ik ben even benieuwd hoe het met uw hartslag is, meneer Wawoe. Ja. Ja, hallo. Ja, goedenavond. U komt net uit de file, geloof ik, hè? Ja, dat klopt. Ik met enige stress stond ik weer eens een keertje in de file. Dat was erg vervelend. Ja. En dan net op de dag dat zo'n onderzoek is uitgekomen. Ja, dat klopt, ja. Het is erg merkwaardig, deze situatie. Ja, moest u zo nodig van huis? Ja, ik ben een bedrijf aan het helpen om na te denken over hybride werken. Is het cynisme of niet? en dan staat uitgerekend u, die dit hierover nadenkt, in de file. Ja, dat klopt. Het is even niet anders. Nou, gelukkig bent u bij onze technicus aangekomen. Die gaat voor een nog betere verbinding zorgen dat we zo nog beter u kunnen horen. Dus we gaan zo met u verder praten. Leonie Gorissen, hartelijk welkom ook. Ik noemde het al, u werkt bij een bedrijf waar thuiswerken min of meer de standaard is geworden. Klopt. Meneer Hoepeman zegt min of meer, word je er gelukkiger van als werknemer als je thuis werkt? Ervaart u dat ook zo? Persoonlijk ervaar ik dat wel. Ik ben verantwoordelijk ook voor een team. En je ziet eigenlijk wel dat die ervaringen ook wisselen. Per persoon eigenlijk. De ene medewerker gedijt er ongelooflijk goed bij. En is heel blij met de rust en de regelmaat. En vooral ook het minder hoeven reizen naar kantoor. Terwijl er ook medewerkers zijn die echt zich eenzaam voelen. En heel graag die sociale factor van het op kantoor zijn. En het ontmoeten van collega's. Die missen dat. Hè? Die hebben dat echt gemist. Want jullie werken echt allemaal alleen maar thuis? Ja, nou nee, de norm is, dat zei u in het begin goed, de norm is was voorheen eigenlijk op kantoor werken en je kunt ook vanuit huis werken. Dat hebben we omgedraaid. Hè. De norm is, je werkt vanuit huis en je kunt op kantoor werken. Mm-hmm. En dat is ook de hele tijd zo geweest. Dus wij geven onze mensen ook altijd de mogelijkheid, en dat blijft ook zo in de toekomst, om op kantoor te werken. En wordt het werk net zo goed gedaan? Absoluut. Absoluut, zeker, ja. Twijfelt u niet aan? Nee, daar twijfel ik echt niet aan. Want nee. Meneer Hoepemans, u noemde in het begin van dit gesprek, dat heb ik even opgeschreven, het woord controlespook. Wat bedoelt u daarmee? Nou, wat we merken is dat als medewerkers niet duidelijk is wat de werkgever van je verlangt, is het meest makkelijke om gewoon weer naar het kantoor te komen. En bij wat we uit het onderzoek ook halen, is natuurlijk dat dat teammanager, die vindt het lastig om empathisch, dus gewoon betrokkenheid via het scherm te doen. Die vindt het ook moeilijk om zich inlevingsvermogen en te beïnvloeden. Dus er zijn gewoon, er komt heel veel samen bij de teammanager wat die moet doen. En dat vraagt dus gewoon om een nieuw soort leiderschap. Dat vraagt ook om een nieuw soort vaardigheden. Als je daar niet in getraind of begeleid wordt, dan heb je kans dat je gewoon in je eigen overtuigingen je team gewoon terugtrekt naar kantoor. Want wat is de grootste verandering die zo'n teammanager moet doorgaan eigenlijk? Nou, één is het heel belangrijk. Ik sprak vrijdag een grote bank en die hadden eerst eens een workshop voor leidinggevenden zelf gedaan. En dat begon met, dus je aantal vragen beantwoord en het gaat over je eigen overtuigingen. En dat was voor veel managers al, gaf het inzicht van, oh, wacht even, als ik zo met het team in gesprek ga, dan kleur ik. Terwijl je eigenlijk die pluriformiteit in het team naar boven wil laten komen, mm-hmm. zoals Leonie net ook aangeeft, er zijn gewoon verschillende geluiden, ook ongehoorde stemmen, die wil je naar boven trekken. Ik ben wel even benieuwd, mevrouw Gorissen. U bent volgens mij teammanager. Ja, voelt u zich aangesproken door wat meneer Hoepemans hier nu schetst? Nou, ik herken een deel. Hè, en zeker in het begin. En welk deel herkent u? Nou, dat deel wat eigenlijk gaat over dat een teammanager eigenlijk andere uitdagingen ineens op zijn of haar bord krijgt. Hè. Dus toen we eigenlijk gesommeerd werden natuurlijk vanuit huis te werken, toen eigenlijk de lockdown een feit was, heb ik me ook absoluut wel eens bij tijd en wijle verloren gevoeld van hoe gaan we dit nu goed managen? De bedrijfscultuur binnen onze organisatie is ongelooflijk belangrijk. Hè. Dat is eigenlijk de verbinding die mensen voelen, niet alleen met het bedrijf, met de producten, maar juist ook met elkaar. Hè. De samenhorigheid is binnen onze organisatie ongelooflijk groot. En ik hield absoluut mijn hart wel vast. Hoe gaat dat uitpakken? Hoe gaat dat, blijft dat gewaarborgd eigenlijk op het moment dat we elkaar niet fysiek ontmoeten? Niet kan ik dan mijn teamleden vertrouwen? Daar gaat het eigenlijk om, toch? Denk ik? Ja, daar had ik persoonlijk helemaal geen moeite mee. Okay. Nee. Meneer Wawoe, als het goed is zit u heerlijk met een goede verbinding bij de technicus. Is de hartslag wat gezakt inmiddels? Ja hoor, gaat helemaal goed. Kijk eens aan. Want u bent dus organisatiepsycholoog. Ik heb net even opgezocht wat u dan doet. De arbeids- en organisatiepsychologie bestudeert de mens in relatie tot zijn werk en zijn werkorganisatie, zegt de Wikipedia. Dus u mag het zeggen, wat is nou het beste? Thuiswerken of op kantoor werken? Nou, het zit wel ietsje ingewikkelder. Ik heb zelf een onderzoek gedaan naar thuiswerken. En wat opviel is dat verschillende personen daar heel verschillend op reageren. En op zich is dat niet een heel wonderlijk inzicht. Alleen het zijn vooral jongeren die het heel moeilijk vinden om thuis te werken. Dus mensen die nog niet zo goed weten wat ze moeten doen. Die nog geen kennis hebben en nog geen netwerk. Die hebben het zwaarste. En het systeem wat nu steeds gebouwd wordt. Namelijk ga maar vooral thuis zitten of kom maar naar kantoor als je er zin in hebt. Dat is eigenlijk het perfecte systeem voor mijn leeftijdscategorie. Ik ben 48. En ik zit al 20 jaar in het vak. Maar waar ik me zorgen over maak, is dat vooral jongeren en mensen die wat eenzamer zijn, of mensen die niet zo goed weten wat ze moeten doen, dat die de rekening betalen van het thuiswerken. Kijk even naar mevrouw Gorissen. Hoe is uw leeftijdssamenstelling in uw team? Tussen de 24 en de 44, ja. En daar vindt meneer Wawoe dat dus niet heel geschikt voor, als ik hem zo beluister, om alles maar thuis te werken. Nee, maar daar ben ik ook helemaal met hem eens. Ik denk dat er ook een maar vorm... Maar dat is wel de norm bij u inmiddels. De norm is dat je vanuit huis werkt. Dus dat je niet onnodig woon-werkverkeer ondergaat. Hè? Dus dat je niet de activiteit elke dag maar neemt om naar kantoor te komen. Maar dat die mogelijkheid er zeker is. En sterker nog, ik heb in mijn team daar heel veel gesprekken over gevoerd. En waar wij voor hebben gekozen met elkaar is om de teamoverleggen altijd structureel op kantoor te doen, nu het weer mag. Om elkaar te zien, om elkaar te ontmoeten. We hebben ook overleg met elkaar. Er is veel communicatie met elkaar. Ook welke dagen ben jij, denk jij deze week naar kantoor te gaan? We kunnen dat ook online van elkaar zien. Dat is ook een van de tools die wij zelf ook aan onze klanten bieden. Dus dat geeft ook inzicht. En daar kunnen we dus rekening mee houden. Dus ik denk dat een hybride vorm binnen ons bedrijf ook echt wel actueel is en wordt toegepast. Ja, mag ik op reageren? Hoe klinkt dat? Nou, wat ik wat lastig vind, is dat wordt dan vaak gezegd, dan jongeren mogen wat vaker naar kantoor bijvoorbeeld. Ik zie dat nu op de Vrije Universiteit, waar ik werkzaam ben. Ja. Kom één dag in de week naar kantoor. Nou, wie zitten daar 4 dagen, 5 dagen in de week naar kantoor? Dat is de categorie tussen 25 en 30. Maar die komen daar niet om elkaar te ontmoeten, maar ook om mijn leeftijdscategorie daar te ontmoeten. En het vak leer je door ook te luisteren naar wat anderen zeggen. Absoluut. Dus ik wil ook niet zeggen dat we 5 dagen in de week naar kantoor moeten. We moeten ook zeker niet meer op dinsdagochtend in de file gaan staan. En dat ik net in de file stond, was een grote fout natuurlijk. Maar waar ik naartoe wil, is dat we moeten gaan nadenken over een systeem dat we elkaar gaan ontmoeten op kantoor. En dan ook echt tijd hebben voor coaching, voor verbinding, et cetera. En alleen maar, we gaan 2 dagen in de week naar kantoor. Wat ik mevrouw overigens niet hoorde zeggen hoor. Maar nee. Wat bijvoorbeeld mijn werkgever zegt, kom maar 1 dag in de week naar kantoor. Ja, dat werkt natuurlijk niet. Maar even scherp stellen dan, meneer Wawoe, de norm thuiswerken en naar kantoor, indien je wil of indien mogelijk, of wat dan ook, dat zou u niet voorpleiten. Nee, liever. Het is een beetje alsof je in een relatie vraagt hoe vaak moet je elkaar zien. Ja, het is natuurlijk een beetje een rare vraag. Het gaat erom om de kwaliteit van de verbinding. Als je er bent, zorg dan dat je verbonden bent. Dus een van de dingen die wij nu op mijn afdeling hebben afgesproken, is die 2 dagen in de week dat we er zijn, dan zorgen dat we er allemaal komen en dat we ook echt tijd hebben voor elkaar. Maar nou, ga ik even naar een mailtje wat ik van mijn hoofd PNO heb gekregen van de week, meneer Wawoe. Er staat een zin bijvoorbeeld in: neem bij het maken van de teamafspraken als streven om minimaal 1 dag per week als volledig team aanwezig te zijn op kantoor voor overleg, ontmoeting en coaching. Nou, dat is een stap vooruit, lijkt me zo. Dan al kom 1 dag in de week en dan komt u op maandag en ik op dinsdag en dan zien we elkaar nooit meer. Dus dit is al beter dan wat veel bedrijven doen. Oké, tot slot meneer Hoepemans. Gaat u gaan? Ja, ik wil er ook wel even op reageren, want dat is ook wel een mooie. Van, en dan, het vereist eigenlijk veel meer planning. Want je kunt wel met elkaar, dat heb ik met mijn team, dat we een dag samenwerken. En op een gegeven moment kwamen we erachter dat iedereen de hele dag in calls zit. En dat we aan het einde van de dag elkaar afvroegen, wat doen we hier eigenlijk? Dus het vereist veel meer planning. Dat je zegt, welke activiteiten willen we online doen? Welke doen we fysiek? Dat heb je van tevoren ook afgestemd. Dat je de agenda daarvoor vrijmaakt. Maar je moet dus veel meer van tevoren na gaan denken over welke activiteit op welke plek je uitvoert. En wat we niet moeten vergeten is dat het culturele aspect van een bedrijf, waarom mensen kiezen voor een bedrijf, gaat ook over dat samen zijn. En dat is nog nooit zo laag geweest. Het is ook echt belangrijk om die binding te houden tussen bedrijf en medewerker. En daar kan een hoofdkantoor, of in ieder geval Ik kan daar een middel voor zijn. Ziet u voor zich, mevrouw Gorissen, dat het gaat veranderen weer bij u? Dat u toch langzaam maar zeker weer meer naar kantoor komt met z'n allen? Of denkt u, nee, hoe zoals we het nu doen, wat u net uitlegde, dat blijft? Nou, ik sluit niet uit dat dat blijft evolueren. We reviewen dat ook continu met elkaar. Dus net wat meneer ook zegt, dat vereist planning, dat vereist afstemming. Wij doen de coachingsgesprekken bijvoorbeeld ook op kantoor, zodat je elkaar echt in de ogen kan kijken. Dat is ook de reden waarom ik hier vandaag fysiek uitgenodigd werd, is toch dat mij door de telefoon werd verteld, het maakt, Leonie, kom hierheen, het maakt een verschil als je hier bent. Ik ben er heel blij mee. Ja, precies. Dank. Dus dat doen we ook, maar we blijven dat continu evalueren. Dus als daar aanpassingen in nodig zijn, ja, dan zullen we daar direct op kunnen anticiperen. Kijk aan. Meneer Wawoe, morgen weer ergens de file induiken of zegt u blijft thuis werken morgen? Nee, morgen thuis. Kijk aan. Wilt u nou meer weten over hoe we werken met z'n allen en wat daarin al dan niet belangrijk is, kunt u uiteraard ook luisteren naar de EO-podcast Goed Werk op alle podcastplatforms te vinden. Mag ik jullie hartelijk danken, Kilian Wawoe, Leonie Gorissen en Hugo Hoepemans. Is het nu tijd voor onze satirisch verslaggever Diederik Smit? Dit is de dag van Diederik. De politieke cultuur in Nederland moet veranderen. Dat zegt de Raad van Europa, die onderzoek deed naar de rechtsstaat in Nederland naar aanleiding van het toeslagenschandaal. De Raad van Europa is kritisch over de coalitiedwang en het tegenwerken van kritische Kamerleden. Ik ging de straat op om de mensen te vragen naar hun mening over de kritiek van de Raad van Europa. Nou, ik denk dan toch, waar bemoeien ze zich mee? Ik bedoel, onze door en door verrotte bestuurscultuur, dat is gewoon een traditie die wij hier al jaren hebben. En daar moeten ze gewoon met de poten vanaf blijven in Straatsburg. Dit is Nederland. En in Nederland zorgen we dat gevoelige informatie niet naar de Tweede Kamer gestuurd wordt. En we zorgen dat kritische Kamerleden actief worden tegengewerkt. We zorgen dat als er onafhankelijk onderzoek gedaan wordt naar overheidsfalen, dat het kabinet dan zelf mag bepalen wie dat onderzoek gaat uitvoeren. We zorgen dat de Eerste Kamer vol zit met lobbyisten en dat burgers die in conflict komen met de overheid niet gehoord worden en van het kastje naar de muur gestuurd worden. Zo doen we dat al jaren. Daar is niks mis mee. En als ze daar in Straatsburg kwetsend vinden of weet ik het, nou, dat is dan hun probleem. Ze willen alles van ons afpakken. Ja, nog even, en we mogen ook geen slachtoffer meer zijn van trage afhandeling van aardbevingsschade in Groningen. Want dat mag dan ook niet meer. Zo is het wel. Goedemiddag. Of goedenavond trouwens. Tijd vliegt. Dit is de dag. Met Hans van der Steeg. Ja, het RIVM constateerde de afgelopen week 48% meer coronabesmettingen. Een mogelijk begin van de najaarspiek. En juist vandaag roept epidemioloog Arnold Bosman op om lokaal opnieuw strengere coronamaatregelen te treffen. Vooral in de zogenoemde Bible Belt. Theoloog Arnold Huigen, kenner van de reformatorische wereld, vindt dat nou een heel slecht idee. Tijd om met beide heren te gaan praten. Goedenavond, hartelijk welkom. Goedenavond. Meneer Bosman, waarom noemt u specifiek de Bible Belt? Die noem ik niet specifiek. De vraag was van wat moet je doen als de aantallen stijgen en je hebt regio's met een lage vaccinatiegraad, zoals onder andere in de Bible Belt. En dan is mijn antwoord, als je weet dat je regionaal hogere risico's hebt, bijvoorbeeld door een lage vaccinatiegraad, dan moet je een tandje bijzetten vergeleken met het gemiddelde van Nederland. En dat zou bijvoorbeeld in dit geval in gebieden van de Bible Belt, waar je nu meer infecties zou zien, als dat zo is. Mm-hmm. Dan zou je daar zeker een besluit moeten nemen. En welke maatregelen kijken, denkt u aan dan? Nou, de maatregelen die we de afgelopen 2 jaar hebben geleerd als hebbende effect, de afstand. Goede ventilatie binnen is huis, zeker als er veel mensen bij elkaar komen. Daar waar het niet mogelijk is om veel afstand te houden, mondmaskers, handhygiëne en vooral vaker dan normaal testen. Oké. Meneer Huigen, toen u hoorde en las over dit verhaal van meneer Bosman, over in dit geval de Bijbelbelt, stappers bijvoorbeeld, wat dacht u toen? Ja, ik vind het echt een heel slecht idee om dit soort maatregelen te gaan nemen. Waarom? Stappo staat op plek 5 van het hoogst aantal besmettingen. Ja. In absolute cijfers, hè, na de grote steden. Ja, en er is een voortdurende focus op de Bible Belt. Urk heeft de laagste vaccinatiegraad van Nederland en ook de laagste besmettingscijfers. Maar dat hoor je dan weer niet. En ik denk dat we op moeten passen met het stigmatiseren. Dat gebeurt op het moment met de Bible Belt heel erg veel. Die kwestie van die schoolboeken en die identiteitsverklaring. Dat is censuur van de schoolboeken, bedoelt u? Nou ja, dat was dus helemaal geen censuur. Dat is gewoon een klant die een wens heeft en waar een uitgever zelf dat uitvraagt. Maar goed, pas nou op met het stigmatiseren, want je schaadt het draagvlak. Maar vindt u wat meneer Bosman net zegt, vindt u dat stigmatiseren van de Bijbelbelt? Hij wil het er niet over hebben, maar hij doet het dan toch. En hij heeft het over grote gebouwen waar geventileerd moet worden. Dus ik zie al wel weer aankomen. Dat is natuurlijk ook heel mediageniek. Met camera's allemaal naar Staphorst en hahaha, kijk eens hoe dat daar is. Terwijl, waar hebben we het nou eigenlijk over? Lage vaccinatiegraad. Ik heb het opgezocht, die is 56% in Staphorst. Dat is veel meer dan de mensen zich voorheen lieten vaccineren. Dat is een doorslaand succes. Laten we dat even noteren. Twee, wat is nou eigenlijk het probleem? Want als er nou veel besmettingen zijn, er zijn daar grote gezinnen, wordt er dan gezegd, dat zal zo zijn. Oké. Maar iedereen die dat wil, die heeft zich kunnen laten vaccineren. Hugo de Jonge heeft eerlijk gezegd, heel terecht, je neemt het vaccin of je krijgt een keer het virus. Er zijn mensen, ik vind het dom, ik zou dat niet doen, maar dat is vrijheid in dit land, die zeggen, ik neem het vaccin niet, ik loop het risico op het virus. Oké, dat gebeurt. Dan krijgen ze het virus. En dan wat? Stijgen nou de ziekenhuisopnames of zo? In absolute aantallen gaat het over zo enorm weinig mensen. En nog even over dat stigmatiseren. Zou het nou ook zo in het nieuws zijn geweest als het een bepaalde wijk was geweest in Rotterdam-Zuid? Okay. Zouden we dan ook hebben gezegd, alleen die wijk, daar gaan we dan die maatregelen doen? Ik denk het niet. U noemt een heel aantal dingen. Meneer Bosman, ik vat het even samen. Wat is nou eigenlijk het probleem? Het probleem is dat meneer Huygens gelijk heeft. En ik denk dat ik zelf ook gelijk heb. Maar dat is lastig in deze discussie. Nou, waar die twee gelijk met elkaar botsen, is op het punt dat je, als je met elkaar besluit dat je niet meer bepaalde risico's kan gaan benoemen, omdat er een polarisatie is ontstaan in de samenleving of omdat het een taboe is, dan ontneem je jezelf dus de kans om goed te kijken van welke risicobeperkende maatregelen kunnen we nemen. En ik ben het met meneer Huygens eens als hij zegt van ja, als dit zou gebeuren in een wijk, bepaalde wijk in Rotterdam, laten we maar even zeggen een wijk waar veel Nederlanders wonen met een bepaalde migratieachtergrond, dan zou dat waarschijnlijk niet genoemd worden. Ik denk dat u daar gelijk in heeft. Ik heb in beide gebieden gewerkt. Ik heb zowel op de Noordwest-Veluwe gewerkt in de Bijbelbelt als in Rotterdam. En ik ben in beide gebieden, bij de GGD, ben ik dat mechanisme tegengekomen. Dat je dus niet over een bepaald onderwerp kon spreken, omdat dat als kwetsend of als polariserend werd ervaren. En telkens heb ik in die situatie gezien dat het echte probleem houdt zich niet aan die taboes. Het virus houdt zich niet aan dat soort grenzen. Ja, dus u zegt het is niet zo leuk wat ik misschien allemaal zeg, maar ik moet wel, want het virus raast door. Dus daarom zeg ik toch wat ik te zeggen heb. Dat is zo. Terwijl ik het wel roerend eens ben met wat Huygens zegt over die stigmatisering. Maar hoe denkt u de gemeenschap mee te krijgen, meneer Bosman, in uw lokale maatregelen pleidooi? Nou, ik denk dat dat in dit geval dus in deze situatie heel erg moeilijk is. Ik heb ook al in het voorgesprek gezegd, op het moment dat het huis in brand staat, dan kan je niet gaan bouwen aan een vertrouwensrelatie. Dat moet je al ruim van tevoren hebben gedaan. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat een meer technische opmerking van mij, van een regio waar een lage vaccinatiegraad is en waar je nu een stijging ziet aankomen, waarbij de zorg van zeg maar de epidemioloog technicus zoals ik daarin sta, waarbij de zorg is dat over een paar weken dat die trend zich zal doorzetten. Dan de neiging is dan om daar te zeggen van ja, wat gaan we daaraan doen? Als je dat gesprek niet kan voeren vanwege de polarisatie, ja, dan heb je een tweede probleem erbij, naast het virus. Maar meneer Huygens, meneer Bosman zegt ja, het is heel moeilijk om de gemeenschap nu mee te krijgen nu het huis in brand staat. Heeft u daar ideeën voor? Nou, ik heb er wel ideeën over. Kijk, meneer Bosman werkt in de wetenschap. Ik doe dat. Ik ben theoloog. U kent die gemeenschap. U kent er even ik ken die gemeenschap. En ik weet wel, er is al zoveel gedaan. Dat als je dan nu dit soort toch behoorlijk restrictieve maatregelen gaat nemen, ja, dan gaan mensen zich daartegen verzetten. Is het echt zo restrictief, vindt u? Om te zeggen van. Je moet weer een mondkapje op. Alleen in Staphorst. Hoe stellen we ons dat voor? Dus iemand die, nou, hoe stelt u zich dat voor, meneer Bosman? Zwolle komt en in Staphorst, die moet dan zijn mondkapje opdoen zodra hij de gemeentegrens overgaat. Dus ja, dat vragen we even aan meneer Bosman, hoe die dat voor zich ziet. Nou, ik zie het echt als een advies. Ik geloof niet in ja, maar het opleggen van dringende maatregelen. U bent epidemioloog. Als die een advies geeft, dan is dat niet zomaar een advies natuurlijk. Nee, dus hoe ziet u dat voor zich, als u het concreet wil maken? Nou, het advies wat ik heb is van zorg als je weet dat jouw gemeenschap, scholieren, kerk, werknemers, als die minder dan gemiddeld gevaccineerd zijn, als je het risico toch wilt verlagen, gebruik dan een mondkapje of versterk de ventilatie die je hebt. Of, zoals op scholen, zorg dat je 2 keer per week een test kan aanbieden, maar, zodat je vroeg infecties kan ontdekken. Ja, meneer Huygen. Academisch snap ik dat helemaal. Maar hoe dit gaat werken, zo'n advies, dat is straks als ergens in de Bijbelbelt. En dat kan dan waar dan ook zijn. Als dan de cijfers weer wat stijgen, dan wordt er gezegd, ja, zie je wel, hadden ze maar een mondkapje op moeten zetten, hadden ze maar afstand moeten houden. En dat zeggen we bij anderen ook niet. Dus ik denk dat we eerlijk moeten zeggen van, ja, wie zich wilde laten vaccineren, die kon dat doen. En de ander loopt een risico dat hij wel bewust heeft genomen, volgens mij om de verkeerde redenen. Hè, dus ik zou het risico niet willen lopen. Maar dat is nu eenmaal de vrijheid van de mensen. Ja, meneer maar denkt Bosman, u niet dat we nu hetzelfde zeggen, meneer Huygens? Want u zegt van ja, voor vaccinatie zeggen we, wie dat wil, die doet het. In feite hoort u mij datzelfde zeggen over de maatregelen van een mondkapje en van die ventilatie. Ik zeg dus per definitie niet dat je dat moet opleggen. Maar het is wel een advies. Als je dat wil doen, dan verlaag je daarmee het risico. Ik zie inderdaad ook wel dat je dat mechanisme wat u beschrijft, dat herken ik niet alleen academisch, want ik heb in de praktijk gewerkt. Ja. Tijdens de polio-epidemie van 1992 heb ik aan de keukentafel gezeten met ouders en grootouders die doodsbang waren voor de effecten van het virus en toch niet wilden vaccineren. En dan merk je dat mensen echt wel geïnteresseerd zijn in andere maatregelen die wel zijn toegestaan vanuit de levensbeschouwing, als je er maar open over kan praten. En wat ik erg moeilijk vind, is dat ook zelfs een gesprek als dit, dat het al heel makkelijk gepolariseerd wordt. Als aan de ene kant van, god, dat is academisch, u heeft er niks over te zeggen. Want op die manier sluit je eigenlijk de deur voor een open gesprek. Maar meneer Bosman, de vraag is toch wel terecht hoe je dat dan, hoe je dat voor je ziet. Want dat vraag ik me ook af. Moet ik dan, als ik inderdaad het bordje Staphorst passeer, straks een mondmasker op wat u betreft? Wat zou uw advies zijn? Ja, dat is voor mensen die reizen. Ik ga ervan uit dat mensen die reizen en die gevaccineerd zijn, die lopen sowieso al veel minder risico vanwege het feit dat ze gevaccineerd zijn. Ik heb het meer over bijvoorbeeld het bedrijf in die regio, waarvan je weet dat een groot gedeelte van je medewerkers niet gevaccineerd is en die elkaar elke dag ziet. We hebben net dat gesprek gehad over thuiswerken of niet, maar bij sommige bedrijven moet je gewoon ter plekke zijn, zeker als het gaat bijvoorbeeld om productie of zo. Ja. Nou, dan ben ik van overtuigd dat een werkgever geïnteresseerd is om te zeggen van, nou, wat kan ik nog meer doen als werkgever om die risico's voor mijn mensen zo laag mogelijk te houden. En dat gesprek wil ik dan aangaan om te zeggen van, goed, er is gewoon bewijs dat ventilatie echt het risico omlaag helpt. Ja. Of het regelmatig testen. Meneer Huygen, de herstelde hervormde kerk in Staphorst heeft bekendgemaakt nu zojuist dat ze veel minder mensen gaan toelaten bij de dienst in de dorpskerk. Dus die zien zelf ook wel dat ingrijpen noodzakelijk is. Ja, die zien dat, maar die zien ook de Bijbel hangen. Want die zijn natuurlijk een paar keer in het oog van een mediastorm geweest. En natuurlijk ben ik het in het algemeen eens met wat de heer Bosman naar voren brengt. Volgens mij stoort het u mateloos wat meneer Bosman allemaal zegt. Ja, nou, in theorie klopt het allemaal wel. Maar als je een paar van die grote bedrijven in de productie kent in die regio, en de types die tegen zijn op vaccinatie, dat zijn mensen die een wat vrijgevochten karakter hebben. En die op het moment dat je zegt, ja, nou moet je nog een mondkapje gaan dragen ook, dan levert dat grote problemen op. Omdat mensen het idee hebben, terecht of onterecht, van ze moeten ons weer hebben. En dat is iets waar we mee hebben te dealen. Dat is een mediawerkelijkheid die een eigen dynamiek heeft gekregen. En dan kun je wel zeggen, ja, het is verstandig om een mondkapje op te zetten. Risico's uitbannen, dat gaat niet geheel en al lukken. En ik denk dus dat het eerder averechts gaat werken. Wat zegt u daar, meneer Bosman, als u dit hoort? Averechts effect zou het wel kunnen hebben. Ja, dat zie ik ook. En dat is ook mijn ervaring tijdens de epidemie zelf. Sorry dat ik onderbreek, maar dat neemt u dan op de koop toe. Want dat vindt u minder belangrijk dan dat virus rondwaart. Want dat is uw grote zorg. Nou, ik neem niets op de koop toe. Het vermindert namelijk de waarde van het advies niet. Maar het is inderdaad zo, als je het advies geeft aan een vrijgevochten individu die ook dat advies opvat als een dwang, ja, dan valt er eigenlijk ook geen gesprek meer te voeren of geen advies meer te geven. Maar ik ga er wel vanuit dat er ook in die gemeenschap ook mensen zijn die minder dat vrijgevochten gevoel hebben. Weliswaar niet willen vaccineren, maar toch geïnteresseerd zijn om te kijken van hoe kan ik in het dagelijkse leven voor mijn kinderen, voor mijn medewerkers, risico's verminderen zonder dat ik ze echt een nieuwe plicht opleg. En daar wil ik het gesprek over houden. Kijk aan. Hartelijk dank wil ik dan zeggen tegen u beiden. Arnold Huygen, theoloog en epidemioloog Arnold Bosman. En ik dank ook mijn andere gasten van deze avond. Kilian Wawu, Leonie Gorissen en Hugo Hoepermans. Zometeen op deze zender Bureau Buitenland met Chris Keijnen. In een reportage vanuit China horen we hoe niemand daar nog weet waar hij aan toe is nu het land terug wil naar, tussen aanhalingstekens, gezonde socialistische waarden. En om 20:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. Ik wens u nog een fijne avond. NPO Radio 1.